آب زمزم پینے کا مستحب طریقہ ارشاد فرمائیں. کھڑے ہو کر قبلے کی طرف منہ کرے, کھڑے ہو کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تین سانس میں, مگر خوب پیٹ بھر کے پیئے. حدیث شریف میں کہ ہمارے اور منافقین میں فرق یہ ہے کہ منافقین پیٹ بھر کے نہیں پیتے, جس کو کوئی عذر نہیں ہے وہ پیٹ بھر کے. اور زمزم شریف کے فضائل یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اس کو پیا جائے یہ اسی کے لیے ہے. مثلا یعنی کہ زمزم اس لیے پیا کہ میری بخشش ہو جائے, انشاءاللہ بخشش ہو جائے گی, میرا ایمان پر خاتمہ ہو تو انشاءاللہ ایمان پر خاتمہ ہوگا, تو اس طرح مطلب میری ماں کی بیماری دور ہو جائے, میرا مرض دور ہو جائے, جو نیتیں کریں گے یا میں جو دعائیں کیا کروں وہ قبول ہوا کریں. حضرت مولانا سردہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی, اسی زمزم میں جنت ہے, اسی زمزم میں کوثر ہے. یعنی اسی زمزم میں جنت ہے, اسی زمزم میں کوثر ہے. اس کے معنی یہ کہ یہی زمزم پی کر جنت کا سوال کر لو اللہ تعالیٰ سے, اسی زمزم کو پیتے ہوئے جامع کوثر کا بھی سوال کر لو. تو اس زمزم میں جنت کے بارے میں دعا کی قبولیت, جامع کوثر کے لیے بھی دعا کی قبولیت موجود ہے. ان معنوں کر اسی زمزم میں جنت ہے, اسی زمزم میں کوثر ہے. زمزم کے کنویں کے پاس دعا قبول ہوتی ہے. اب وہاں ٹیوب ویل لگا ہوا, کنواں نظر نہیں آتا, کنویں کے اندر دیکھنا یہ دافع نفاق ہے, نفاق اس سے دور ہوتا ہے, مگر اب ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کنویں شریف کے اندر دیکھنا. دوبارہ میں کہ وہاں جو ٹیوب ویل لگی ہوئی ہے, موٹے موٹے گلاس لگے ہوئے ہیں, شاید پلاسٹک کے گلاس, وہ وہاں جا کر دعا مانگے, تہ خانے میں جا کر مانگے, اوپر بھی اس کا ڈھکن بیر زمزم. اب شاید وہ ڈھکن پچھلے سال نہیں تھا, شاید پاٹ دیا ہم نے لکھا ہے, یا ہو سکتا ہے نظر نہ آیا, تو وہاں بھی دعا مانگے تو قبول ہے زمزم کے قریب. تو آدمیوں کے لیے الگ مطلب جگہ ہے وہاں نیچے اترنے کی, عورتوں کے لیے الگ ہے. وہاں نل عجیب و غریب لگے ہوئے, تو اس نل پر پانی بھریں گے تو پانی ضائع کیے بغیر گلاس بھرنا مشکل ہے. یہاں بھی پانی ضائع کرنا ہمیں گوارا نہیں, وہ آب زمزم پھر وہ جو ضائع ہوگا وہ کہاں جائے گا معلوم, گٹر میں جائے گا. لیکن خیر وہاں بہت ضائع کرتے ہیں حجاج جو ہے, تو اس لیے اپنی کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ ہر وقت تھرماس ساتھ میں رہے پانی کا, اور اس میں مکہ مکرمہ میں زمزم رہے. اب وہاں زمزم نہیں پیے تو کہاں پیے, تو زمزم کے جالون وہاں بکتے بھی ہیں, خالی جالون دے دو تو جالون کے پیسے بھی کاٹ کر وہ بھرا ہوا دے دیتے ہیں لوگ, اور ویسے نل بھی ہیں جو حاجی چاہیں وہ بھر کے بھی لا سکتے ہیں. اسی طرح بعض لوگ وہاں کفن کا کپڑا زمزم میں تر کر کے لاتے ہیں, مگر وہ بھی زمزم بہت ضائع کرتے ہیں. اب یہ اللہ کے بندے کیوں ایسا کرتے ہیں, میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ وہ وہاں زمزم کا تر کر کے پھر اس کو نچوڑتے ہیں. اور زمزم تو مقدس ہے, اس کا تو انکار نہیں ہے, تو اسی زمزم کو آپ ساتھ لے لیں اپنے وطن میں بھی, اگر کفن کے کپڑے پہ زمزم بھگوئیں گے تو تبرک تو بنی جائے گا نا, وہیں زمزم میں دھونا اس پر اس نے سکھا دیا پتہ نہیں, وہ دیکھا دیکھی وہ تھان کے تھان لوگ خرید لیتے, ادھر زمزم کا پانی بہت ضائع کرتے معاذ اللہ, تو گناہ ہوگا نا جب ضائع کریں گے. یا تو اس طرح چلو ٹھیک ہے وہاں بھگو لیں کہ وہ کپڑا جو مکہ مدینہ شریف کی فضاؤں کو چوم لے, آقا کی گلیوں میں گھوم لے, تو اگر یہ کانسیپٹ ہے کہ یہ کپڑا بھی مدینے کا ہو جائے گا اس طرح مدینے گھوم کر, تو صحیح ہے کہ مکہ شریف میں زمزم سے اس کو تر کر لیا, مدینہ شریف میں بھی گھما لیا, یا مدینہ شریف سے لے آئے کپڑا یا وطن سے لے گئے کپڑے, اور یہ سب عموماً باہر سے وہ چیزیں آتی ہیں, تو جو چیز جہاں سے بھی آئی مدینہ شریف میں آئی مدینے کی ہو گئی, سیدھی بات ہے. تو اس طرح مطلب کر سکتے ہیں, لیکن یہ کہ پورے کفن کو دھونا نچوڑنا یہ بالکل بہت ہی نادانی اور پانی ضائع کرنا گناہ ایک کا لاکھ. تو آپ اس پر مطلب آب زمزم جو اپنے ادھر کے کفن کا کپڑا اگر وہاں سے لیا مدینہ شریف کا یا یہاں سے لیا مدینہ میں گھمایا اس پر وہاں بے شک آب زمزم چھڑک دیں, چھڑکنے سے مطلب جذب ہوگا نا, مقصود کپڑا تر کرنا. تو آپ کپڑے کو پھیلا کر اس پہ چھینٹ ڈالے, پھر وہ جب چوس لے اس کو پھر چھینٹ ڈالے, پھر جذب کر لے, پھر ایک بھی قطرہ ضائع کیوں ہو, پورا کپڑا ختم ہو جائے. حکمت عملی, الحکمت و ضالت المؤمن, حکمت مومن کا گم شدہ خزانہ ہے. تو آپ کرنا ہو تو اس طرح کرنا, لوگوں کو دیکھا دیکھی کہ وہ نچوڑتے اور سکھاتے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں, چاہے وہ بھیڑ چال ایک دوسرے کو دیکھتے کرتے ہیں, چاہے اللہ تعالیٰ توفیق دے اپنے سلیم عطا پاتا زمزم کی قدر نصیب کرے. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب.